کیسے بتائے کیوں تجھ کو چاہے یارا بتا نہ پائے باتیں دلوں کی دیکھو جو باقی آنکھیں تجھے سمجھائے تو جانے نا جانے کیوں میلوں کے ہے فاصلے تم سے نہ جانے کیوں انجانے ہے سلسلے تم سے نہ جانے کیوں سپنے ہیں پل کو تلے تم سے نہ جانے तू जाए।